kwa hiyo. Kwa hiyo anakuwa ni mpesi kupati wote kununuliwa. Na akafanya kazi ya ukabisi, kazi ya wadui, dhidi ya dini. Kwa hivyo hawa yudhiruna linasi, wanadhihirisha kwa watu anna batilahum, ya kwamba ile batili yao walionayo, anna batilahum hadha huwa alislamu biaini, ile batili walionayo ni uislamu wenyewe, na watu wote ni wanafiki, bali watu wote ni makafiri. Kila alokuwa si Shia kafiri ndani ya vitabu vyao, watu wote ni makafiri, isipokuwa Shia tu pekee yake ndio Muislamu. Wanahu la farqun kabiru, na wakati wanapowanunua Waislamu wanawaonyesha hakuna farka kubwa baina ya Ushia na watu wa Sunni, watu wote ni Waislamu. Kwa hivyo tuache mambo ya farka, tukuguziana, tusajiane itikadi zetu na hivi na hivi, sisi watu wote ni kitu kimoja, sote tutasema la ilaha ila Allah. Wanawatangazia watu la farkun kabirun, hakuna farka kubwa bainahu wa baina madhahibi ahli sunna, kati ya huwa Ushia na kati ya madhahibu ya watu wa sunna wal jamaa al arba'a al mashhura, ambao yani manne yaliyo mashuhuri. Wa anna al khilafa, na kama iko tofauti, mashia wanaitangaza ya kwamba bali kama kuna tofauti baina ahli sunna wa shia, wanasema kwamba khilafun juziyun, ni tofauti ya sehemu sehemu tu, basi za mafungu matawi matawi, sio kwenye shina nasifun, kitlafu ndogo ndogo nyepesi tu, fi umurin fariyatin faqat, katika mambo ya vitawi vitawi tu, sio katika mambo ya mashina. Kwa hivyo haina haja ya watu kugombana. Sisi tuna adui mkubwa zaidi Unasara, tuna adui mkubwa zaidi makafiri Marekani, tuna adui mkubwa zaidi, wanadanganya hivi watu. Na Muislamu mwenye imani iliyokuwa madhubuti akizungukwa namna kama hivi, akipewa ile harshness ya kidini, huipokea upesi upesi, akaona hawa ndio Waislamu, hawa ndio watangaza jamhuri ya Kiislamu bwana, hawa ndio Waislamu bwana. Kumbe hajui ndani kuna nini. Wanatangaza kwamba kitilafu ile ndogo mno, wala si kubwa kabisa kabisa, ni kama kitilafu ya Malik na Shafi, na kitilafu ya Abu Hanifa na Ahmad bin Hanbal, wametofautiana katika baadhi ya mambo ya fiqh fiqh, hali ya kuwa akida zao ziko sawa sawa zote. Bala si kweli, kitilafu iliyoko baina ahli sunna wal jamaa na Shia ni kitilafu ya kwamba mtu anaweza akaacha mila ya Uislamu, yani kuwa si Muislamu, yani kuwa kafiri. Kitilafu iliyoko ni kubwa mno, ni kitilafu kuanzia kwenye akida, kwenye itikadi, na mpaka ndani ya mambo ya ibada, mpaka ndani ya mambo ya kuabudu Mungu. Basi kila aliyofanya Mtume na Abu Bakar na Uthmani, basi mashia lazima wale kinyume nalo. Ikiwa Mtume kafunga mikono na Abu Bakar na Umar na Uthmani, wao lazima wafungue mikono katika sala. Ikiwa Mtume kafanya hivi, lazima ndio kinyume nao, kila kitu kwenye ibada. Na katika mambo ya itikadi tutaona, tutakwenda kidogo kidogo, kila tukifika pale anna al-khilafa baina sunnati wa shia, tafauti zilizopo kati ya masunni na mashia, usuliyun, ni tafauti za kiasili, tafauti za kimisingi kwenye usuli, na sio kwenye vitawi vitawi tu basi, ndani kwenye shina. Wa fi ummahati al-aqaidi, tafauti zilizopo ni katika mamama, misingi ya itikadi. Na mtu akifeli kwenye itikadi, basi ana Uislamu tena, Mwenyezi Mungu lazima umuitakidi vile anavyotaka yeye, huwaitakidi mitume yake vile anavyotaka yeye, huwaitakidi malaika wake vile anavyotaka yeye, huitakidi vitabu vyake vile anavyoteremsha yeye, sio huitakidi unavyotaka wewe. Mtu akiharibika kwenye itikadi, ndiyo kwamba akapotea kabisa, tena kaangamia. Jambo la mwanzo ni akida. Mtume kakaa Maka pale miaka 13, hamna sheria yoyote ambayo anawaambia watu waifanye ila ni kusafisha itikadi, maana pameharibiwa, watu wanaamini mambo mengine. Kaja na itikadi, kutengeneza itikadi za watu kwanza. Mtu akiharibika kwenye itikadi kaumia. Thumma kisha zaidi ya hapo, annahu shadidun jiddan, khitilafu zilioko baina ya Shia na watu wa Sunna ni mzito mno. Haithu yukhriju sahibahu, hali ambayo hufika kumtoa huyo mtu aloamini itikadi hizo, min almillati, akatoka katika mila ya Uislamu, na akaingia pahala pabaya kabisa. Wa bima anna madhari sunna, na kwa vile ilivyokuwa wengi wa watu wa sunna, la ilma lahum bihadha, hawana ilmu ya mambo haya. Nini wanafanya mashia dhidi ya Uislamu, dhidi ya Qur'ani, dhidi ya mtume, dhidi ya maswahaba, dhidi ya kila kitu cha Uislamu? Kwa vile imekuwa watu wa sunna hawana habari nayo, bihadha alkhilaf shadid, kwa tofauti hii nzito iliyomo, wanachukulia tu juu juu mambo, kwa kuwa wanasema la ilaha illa Allah na Islam vile vile. Bal wa hatta aktharu awami shia, bali hata wengi wengi kabisa katika mashia, la ilma lahum bihadhihi alaqaidi, wenyewe mashia hawana lolote walijualo katika itikadi hii, itikadi ambayo imefichwa wale maskini za Mungu katika msikitini. Kama walivyo manaswara, hawaruhusiwi hata kuagi, hawaruhusiwi hata kuhoji mambo haya yamekuwaje, kwa nini ikawa hivi, hawaruhusiwi. Hayo ndiyo mambo ya kiitikadi. Mtu anakuwa brainwashed tokea mtoto mdogo, anakuwa akili yake yapigwa msasa, anaondokea vile vile tu kuwachukia maswahaba, kuchukia wale nini Waislamu wote waliokuwa si mashia. Ndiyo tokea utoto mtu analelewa vile, haelewi kilichomo ndani wala hapewi. Siku anaokuja akafunguliwa mtu mambo yaliyomo ndani, ala, mbona usilimu watu upya ukatamka shahada mbili mara nyingine kwa kujiona kwamba alikuwa si Muislamu kabisa mtu. Hawana habari ya itikadi za mashia alfasida, ambazo ni mbovu zoharibika. Li anna ulamaa shia, kwa sababu wanavyuoni wa shia, la yunshiruna kutubahu, hawavienezi vitabu vyao alasasia, vile vya msingi hasa. Imetokea bahati tu Waislamu kuvipata vitabu hivyo, wenye hakutegemea kwamba hivyo siku vitaonekana. Wameshangaa watu vipo wameingia mpaka wakapata vitabu vile. Mambo ya ndani aibu kubwa kabisa kwao kutoka nje kwao hiyo. Alati, vitabu ambavyo alaiha i'timadu madhhabi, juu yake ndo kwenye nguzo kuegemea kwenye madhehebu yao, baina amati kati ya watu wote. Kwa hivyo basi, imekuwa ni muhimu mno Waislamu kuanzia wanavyoone kuyajulisha haya, na Waislamu kujulishwa ni mambo ambayo ni mazito. Mtu akisha kukutukania kitabu chako Muislamu cha Qur'ani, akakiharibu na akakufanya uitakili vile alivyoharibu yeye, ukaona ndo ndivyo, amekwisha kutia shemere, kakufanya ni ng'ombe kabisa, kakutia shemere na anakuelekeza atakapo. Ni katika unyonge mkubwa kwa Muislamu kuto kujua Qur'ani, akatokea mtu akamtia shemere. Na kusikitisha kwa sisi Waislamu,